چی کنی که به شب شیرتر از این؟ میگفتی با لباس سفید میای خونه یه وقت، با لباس سفید زیر خاکی خاک برستیم. بوی تو بوی تو بوی تو محف شدم، سرد شدم سرد شدی، ترد شدم سرم شدی. خاک تو میبوسم میبوسم میفهمی، چشم در میدوسم میدوسم میفهمی. آخ دلم بستته، یه بار میگم بستته، روی خاک تاریخ امضا هفته دی. میکردی درد و دل این پسر میخواد سک بده، میکردی گری آروم ولی میومد خنده بد. کوبیدم سر به تابوت، بوی عطرتم به جا بود، گریه گریه عشق عشق سر و بعضا هم به دا بود. میخواستی جوریشم، از ریشه دارم دود میشم، سیگارا دود میشم به یاد اون که بود میشه. نفش غب نفش غب این پسر که زد جزم، میکشم میکشم شیطان تو وجود رشه کرد. میگفتی میمیرم و میبینم که مرد میشی، عاشق تهریشی ریشای درویشی. میکوبم میکوبم اکی را بره رو دلف من، هرکی دیده شالم و گفت نکن گریه من. همه چه ساده میکرم میگن که رفتشون، باورش کن زیر خاکه به یکی دیگه دل ببر. میشه؟ نه. رفتن تاتون زر بزد بد به قلبم، یادت گفتی هر جا برم بر میگردم. پس چرا رفتی؟ ندیدی که مردم؟ ندیدی بعد تو من چرفا که خوردم؟ رفتن تاتون زر بزد بد به قلبم، یادت گفتی هر جا برم بر میگردم. پس چرا رفتی؟ ندیدی که مردم؟ ندیدی بعد تو من چرفا که خوردم؟ برام جهنم شد، گفتی میمونی تا تهش ادعا کرد، بگو چی شد که راحت با وداع کرد.